بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد يقوم حميد الله عز وجل kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anwani ya majlisi yetu hii itakuwa kuelezea madhara ya kuacha sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuacha sunna ya mtume ni sababu ya watu kufuata mwenendo wa shaitan, na ni sababu ya kufuata matamanio ya nafsi. ترك السنة اتباع للشيطان، وترك السنة وإحياؤها ونشرها بين الناس اتباع للهوى. كزياشة سنة زبون امتوم صلى الله عليه وآله وسلم، كزيتنغازك وأمة، كزيحويشة كتك ميشياك، kuwafundisha watu na kusimamia utekelezaji wa sunna ni sababu ya mtu kufuata matamanio ya nafsi yake. Bali kuacha mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni sababu ya kufuata mwenendo wa shaitani. Tunamuomba Allah azza wa jalla atuepushie mbali na atulinde sisi na familia zetu kufuata mwenendo wa shaitani na kuyafuata matamanio ya nafsi. Tutayaanza maneno yetu katika majlisi hii kwa hadithi ambayo imepokelewa na Imamu Ahmad na wengineo. Hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anasema sahaba huyu ambaye ni katika sabiqina al-awwalin, watu wa mwanzo waliotangulia kuingia katika Uislamu na kumkubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Mtume alayhi salatu wassalam amemzungumza akasema: idha hadathakum ibnu ammi abdin fasaddiquhu, pindi atakapo kuelezeeni habari akakuhadithieni jambo Abdullah ibn Mas'ud, basi msadikisheni. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khattan bi yadihi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alituchorea mstari kwa mkono wake. Sahaba wameona mstari mmoja umenyooka vizuri. Thumma qala, kisha baada ya kuuchora ule mstari Mtume akasema: hadha sabilullahi mustaqima, hii ni njia ya Allah iliyonyooka. Sahaba wameona vizuri kwamba njia ya kuwafikisha kwa Allah ni moja, haina kona, iko wazi, imenyooka. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, wa fi riwaya wa khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi, Mtume akachora mistari mingine ambayo inatoka kwenye ule mstari mmoja ulionyooka, mistari iliyokwenda upande wa kulia na mistari iliyokwenda upande wa kushotoni. Thumma qal, kisha Mtume akasema kuelezea maana ya ile mistari: hadhihi subuli, hizi ni njia. Laisa minha sabilu, hakuna njia yoyote kati ya hizi. Illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, isipokuwa kwenye njia hiyo kuna shaitani anayewalingania watu wapite katika njia hiyo. Thumma qaraa, kisha Mtume akawasomea aya ambayo ameitaja Allah katika surati Al-An'am: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, na wala msizifuate njia za pembeni. Fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo za pembeni zitakutoeni katika njia yake Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, huo ndio usia ambao Allah tabaraka wa ta'ala amekuhusieni ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Twajifundisha katika hadithi hii kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ametuacha katika njia ya sawa nyeupe, na huo ndio mwenendo wake na ndio usia wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukausiwa na Allah na kuwajibishiwa tuifuate njia hiyo, tusende kinyume chake. Wanawake kwa wanaume, wazee kwa vijana, wakubwa kwa wadogo, ikiwa tutaka salama tukiondoka hapa duniani tukapumzike, basi tuifuate njia hiyo. Na ikiwa hatuhitaji salama, tuiache njia hiyo na tuchague katika njia za kushotoni ama za kuliani. Lakini kati ya hizo njia hakuna yenye heri kwa mwanadamu. Mtume alayhi salatu wassalam ametufundisha Uislamu sahihi, na hakuna jambo lolote ambalo latukurubisha sisi kuingia peponi na kuwekwa mbali na moto ila katubainishia. Kawachorea masahaba mstari umenyoka, akawaambia hii ndiyo njia ya Allah iliyonyoka, na njia ya Allah ni hii moja peke yake, haina kona, iko wazi, inaonekana kama alivyoifasiri Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Al-Ibad bin Sariya inda bin Maja, akasema taraktukum ala al-mahajjati al-baydha, nimekucheni katika njia nyeupe, lailuha kanahariha, usiku wake unapong'ara ni kama mchana, njia haina tofauti usiku wala mchana, la yazigu anha illa halikun, hawezi kupotea katika njia hiyo ila aliyeangamia. Na leo tunaushuhudia umma umeangamia, umma unapotea, lakini sababu ya kupotea umma ni tarku sunna, ni kuacha mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kuiacha njia aliyotupitisha kwayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo sababu ya kupotea. Mtume alipochora ile njia moja imenyooka, alichora njia upande wa kuliani mwa njia ile, yakatokea makundi, asili ya njia yao ni la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Naomba unielewe vizuri hapo. Ibadi wanasema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, Shia wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Qadiani wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Aga Khan wanasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Ismailia wanasema hivyo, Kashbandania wanasema hivyo, Zaidia wanasema hivyo, Mu'tazila wanasema hivyo, Al-Ash'ariya wanasema hivyo, na wengine katika mapote mengi ambayo mengine hatuyajui, wanasema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Lakini matendo yao, itikadi zao, kauli zao ziko tofauti na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ukiangalia haya makundi yaliyotoka katika njia ya Mtume, utaona kila kundi limetoka kwa ahawa zake na uzushi wake, kwa kuwasikiliza viongozi wao na kujipangia wao manhaji zao kinyume na manhaji ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa sisi tukitaka salama, tubakie hapo katika njia ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, wa antum ta'lamuna aslahakum Allah, katika kitabu chake Minhaj Sunnah an-Nabawiyyah, wa antum ta'lamuna aslahakum Allah, nani mnajua Allah awasuluhishe. Anna sunnata allati yajibu ittiba'uha, ya kwamba sunna ambayo inawajibika kufuatwa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inawajibika, sio khiari ya mtu. Ukitaka salama ifuate, ukitaka kuangamia acha, kwa sababu umepewa khiari na Allah tabaraka wa taala. Amesema katika Qur'ani, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kuna khiari. Allah shakuongoza akakwambia hii ndio njia sawa na hii ndio njia mbaya ya upotovu. Kwa hiyo una khiari kufuata njia ya uongofu upate salama, au kufuata njia ya upotovu uangamie. Sasa sunna ya mtume ambayo ni wajibu kuifuata, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa yuhmadu ahluha, na wanasifiwa na kuzungumzwa kwa uzuri wale walioifuata njia hiyo. Wa yudhammu man khalafaha, na wanalaumiwa na kukemewa wale waliokwenda kinyume na njia hiyo. Hiya sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, ni mwenendo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fi umuri i'tiqadat, katika mambo ya itikadi. Wa umuri al-ibadat, na mambo ya ibada. Wa sa'iru umuri diyanat, na mambo yote yaliyobakia ya dini. Lazima watu wafuate walivyoelekezwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama mtume jambo kalipangia wakati, liache kwenye wakati wake. Kama kaliwekea idadi, liwache kwenye idadi yake. Kama kaliwekea namna ya kulifanya, lifanye katika namna yake. Usilete mawazo yako, usilete fikra zako, wala usitaki kutumia akili yako katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wadhalika innama yu'rafu bima'rifati ahaditha an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam athabitatu hadith. Na jambo hili la kuifahamu sunna ya mtume katika mambo ya itikadi, katika mambo ya ibada, na katika mambo yote ya dini, itafahamika kwa kuzifahamu hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambazo zimethibiti kwake. Itafahamika kwa kuzifahamu hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambazo zimethibiti kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na zikawa hadithi hizo za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam zimethibiti katika akwali zake, min akwalihi wa af'alihi, zimethibiti alhamdulillah katika kauli zake, na zimethibiti katika matendo yake. Wama tarakahu wassalam, na kwa yale ambayo mtume alayhi salatu wassalam ameyaacha, na nyie muyaache hivyo hivyo. Min qawli, sawa iwe ni katika maneno. Wa amali, na sawa iwe ni katika matendo. Midamu mtume aliacha, na nini wacheni. Thumma ma kana alayhi sabiquna, kisha kitakachofuatia baada ya hapo ni kufuata na kushikamana na yale waliokuwa nayo wale waliotangulia mwanzo. Wattabi'una, na wale waliowafuatia hao. Biihsani, kwa wema. Twajifunza katika maelezo haya aliyotoa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba tunapozungumza sunna, sio katika matendo peke yake, wala sio katika maneno peke yake, wala sio katika itikadi peke yake. Sunna katika itikadi, sunna katika matendo ya ibada, sunna katika mambo yote ya dini. Na hazifahamiki sunna hizo ila kwa kuzifahamu hadithi zilizothibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliyoyafanya muyafanye, na aliyoyaacha muyaache. Pia ikafahamika sunna kwa kushikamana na yale waliokuwa nayo as-sabiquna al-awwalun, ambao ni al-muhajirina wal-ansar, na wale waliowafuatia hao kwa wema. Sasa kuacha huu mwenendo ni kuifuata njia ya sheitani. Katika hadithi tuliyotangulia kuisoma, Mtume kawachorea njia ya masahaba. Hiyo ndiyo njia yake sasa, ambayo sisi sote Waislamu tunamuomba Allah atupitishe njia hiyo kwa midomo yetu. Lakini kiuhalisia, wengi hawakubali hivyo, taufiki ya Allah haipatikani. Allah ametuambia, sote tunasoma katika Qur'ani, ametuamrisha kusoma sura al-Fatiha, tunasoma ihdina sirata al-mustaqima, Allah tuongoze katika njia iliyonyoka. Uislamu sahihi nayo ni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, njia iliyosimama kwenye kitabu na sunna. Lakini ndiyo njia ambayo tunamuomba Allah atuongoze, ndiyo njia walioipita masahaba zake, sirata alladhina an'amta alayhim, tuongoze katika njia ya wale ambao ulioneemesha, ambao wao ndio waliokuwepo wakati Mtume anaifundisha hiyo njia, wakaelewa wakafahamu vizuri kwamba hii ndiyo njia. Zilipojitokeza njia za pembeni, wakaanza kuzitahadharisha na kuwakemea watu wasizipite njia hizo. Na hili alilianzisha mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fima rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidhi min hadithi Jabir ibn Abdillah al-Ansari. Anasema Jabir ibn Abdillah, ata Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, amekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, binuskhatin min at-Tawrat, akiwa na nuskha ya Tawrat, karatasi ambayo ndani yake imeandikwa Tawrat. Tunafahamu Tawrat sio gazeti, au sio? Na wala Taurati sio Biblia. Taurati ni kitabu aliteremshiwa Musa alayhi salam. Kwa sio kitabu kibaya. Alipoipata karatasi Umar, kaja nayo kwa Mtume. Faqala ya Rasulullah, hadhihi nuskhatun min at-Taurat. Akamwambia Mtume, wewe Mtume wa Allah, hii nuskha ya Taurat. Fasakata. Mtume akanyamaza, hakumwambia ndiyo wala hakumwambia hapana. Nipe nione niithibitishe au usinipe, alinyamaza. Umar alipoona Mtume amenyamaza, faja'ala Umaru yaqra, Umar akawa anaanza kusoma ile Taurati, anamsomea Mtume. Manake Mtume wasikiliza Umar anasoma nini, anasoma Taurat. Wa wajhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yataghayyar, Umar anasoma na uso wa Mtume unabadilika kwa hasira, anakereka kusikia sauti ya kumsomea nini, Taurati. Sio, mmenielewa vizuri. Hamwimbi muziki wala hamsomei mashairi, anachomsomea ni nini? Ni Taurati. Taurati kateremshiwa Musa. Taurati ni katika vitabu vya mbinguni. Musa ni kalimullah, ni mtume aliyekuwa akizungumza na Allah. Musa ni katika mitume ulil azmi, mitume wakubwa watano, katika mtume aliyekuwa na wafuasi wengi katika ulimwengu huu baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni Musa. Kitabu kichoteremshwa kwa Musa, anasomewa mtume, anakasirika. Hapa nataka kwa makini vizuri. Abu Bakari akaona ile hali ambayo Umari hajaiona. Fakala Abu Bakari, Abubakari akamwambia Umar, fakilatuka tawakilu, umeangamia Umar. Umari umeangamia. Ama tara ma biwajhi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hivi huoni hali iliyo katika uso wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam? Umar akaacha kusoma, akamwangalia mtume, akamuona akakasirika. Fakala Umar akasema, a'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadab rasulihi, inajilinda kwa Allah kunako kukasirikiwa na Allah na kukasirikiwa na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Amejilinda Umar kwa nani? Kwa Allah. Ametaka radhi, ameomba msamaha, ameomba msamaha kwa Allah, ameomba msamaha kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhina billahi rabba, kaendelea kusema tumeridhia kwamba Allah ndiye Mola wetu, hatuna mwingine wa kumwabudu ila ni yeye Allah tabaraka wa taala. Wa bil islami dina, na tumeridhia kwamba Uislamu ndio dini yetu, hatuna dini nyingine zaidi ya Uislamu. Wa bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabia, tumeridhia kwamba Nabii Muhammad ndiye mtume wetu. Mtume haya maneno yakamupunguzia ile hasira. Fakala mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ninamuapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, ambaye ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lau bada lakum Musa haya, lau kama Musa angelitokea hapa mbele yenu yuko hai, Musa ibn Imran kalimullah, angetokea yuko hai akaja hapa, nyinyi mnamuona kwa macho yenu, fattaba'tumuhu, halafu nyinyi mkamfuata Musa, wataraktumuni, na mkaniacha mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dalaltum ani sawa'i sabil, mtakuwa mmepotea katika njia ya sawa. Sisi kama tumeelewa. Ilipokuwa dini imefunga mlango wa kutumia akili yako mahala pamekuja dalili, maana yake hutaki kusema ina maana Musa anaweza kutupoteza. Mtume amesema mkimfuata Musa mkaniacha mimi mmepotea. Sisi hatujamfuata Musa. Umma huu wa leo haujamfuata Musa. Unafuata miongozo ya taasisi za watu. Umma unafuata fikra za viongozi wao, unaacha fikra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma unaacha muongozo wa mtume, unafuata mazoea walioyakuta kwa wazee wao. Una hali gani umma huu? Naam. Kuna salama. Kama mkimfuata Musa mmepotea. Kiwafuata wazee wako utakuwa salama. Ukifuata kiongozi wako wa taasisi utakuwa salama. Ukifuata madhehebu yako utakuwa salama. Huwezi kuwa salama kwa kuacha mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali akasema walau kana hayya. Lau yeye mwenyewe Musa angelikuwa hai. Wa adraka nubuwati. Alafu akaudiriki utume wangu. Mimi nimekuja kuwa mtume na yeye yupo. Akaambiwa Muhammad ndiye mtume. Lattaba'ni. Yeye pia angenifuata mimi. Ni hivi mlivyo nyinyi na yeye angekuwa hivyo hivyo. Alafu tusikumbuke anayeambiwa haya maneno ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye yeye mwenyewe mtume akamwita al-Faruq. Huyu ndo anayekupokewa na mtume, huyu ndo anayekemewa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kosa Qur'ani na Sunna viko mbele yake, manake Muhammad yuko mbele yake. Taurati ya nini? Simenielewa vizuri. Itakuwa na kitu gani Taurati cha ziada ambacho hakimo ndani ya Qur'ani, hakimo ndani ya Sunna? Kwa mtume alipoona kuna mapungufu yataka kujitokeza kwa masahaba zake, alikemea. Masahaba wakakaa sawa sawa, wakataka radhi, wakasimama kwenye njia. Na sisi leo katika zama zetu tuna watu wengi wamesoma dini. Kuna waliomaliza mutawasita, kuna waliomaliza thanawi, kuna waliomaliza jamia, kuna wenye master, kuna wenye PhD, kuna waliosoma halakati za ilmiya. Aina mbali mbali za wasomi katika dini tuko nazo, lakini umma, kwa sababu wale wasomi wameacha wajibu wao, hali ya umma ni mbaya kupita kiasi, kwa sababu wanapewa nguvu na wao waliopotea. Hawaoni watu wanakosea wakawakataza makosa, bali wanawaunga mkono kwenye makosa, bali wanaona haya kuwakataza makosa yao. Lau mtume angelimnyamazia Umar, Umar angeiacha Taurati? Singeiacha. Lau Abu Bakari hakumshtua Umar, wewe mwangalie mtume vipi? Hujui kama unamuudhi? Mtume anaudhika kusomewa Taurati, na ni kitabu kina asili kutoka mbinguni. Wasemaje muongozo wa taasisi yako? Wasemaje barua ulioletewa na kiongozi wako? Unaifanya kuwa ndio sheria kuliko Qur'an na Sunna. Umma umeharibika kwa kiasi gani? Kwa hiyo hali ya umma inawataka waliosoma Sunna wao wenyewe wazifanyie kazi na wazifundishe kwenye umma. Walillahi alhamdu, Waislamu hawana katazo la kufuata Sunna, wana hamu na wanapenda, lakini kuna mashetani wamekaa kwenye milango. Mtume amesema katika hadithi tuliyotangulia kuisoma, laisa minha sabilu illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi. Hakuna njia kati ya hizi ambazo zimetoka kwenye Sunna ila kuna shetani yuko pale. Kazi yake ni kuwahimiza, hata hii sawa tu. Hata huku utafika tu peponi. Hata hapo unafanya ni sawa sawa tu. Watu ambao Allah hakuwajalia elimu, sasa mshehe mbona naye kasoma tu? Wanabakia pale. Mwisho wake wanasema, ah, mimi nasema mashoa mchangani. Mimi bado nitabakia zangu hivi. Kwa wanabakia Sunna hafuati, wala bid'a haachi. Anafuata yale aliyokuta kwa wazee wake. Na hii ni kwa sababu wanaonekana kwamba kuna baadhi ya waliosoma Sunna wanayafanya anayoyafanya yeye. Atawasikiliza vipi wakati wanafanana? Kwa njia za sheitani ziko nyingi, na mashaitani wako namna nyingi. Kwa kuna watu wametoka kwa kuacha Sunna, akida ya mtume, Kuna watu wametoka kwenye manhaji ya mtume kwa kuharibu ibada zao, wakazifanya kwa mazoea yao, na kuna watu wametoka kwenye njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutengeneza mifumo yao ya dini. Mfano, watu wanaweka utaratibu kila baada ya sala watachangisha pesa, kila baada ya swala ya fardhi watafanya nini? Watachangisha pesa. Salati subuhi wanaomba hela, salati dhuhuri wanaomba hela, salati alasiri wanaomba hela, salati almagharibi wanaomba hela, salati alisha wanaomba hela. Huu ni utaratibu wa dini au ni utaratibu wa watu? Hamjaelewa. Ah, mbona mtume aliomba kila siku, kila sala? Mtume aliomba, swali, aliomba kila siku? Aliomba kila sala? Nini, mbona waomba kila sala mpaka swala tishubwi? Kuomba gani kwa sampuli hii? Bado mna nyumba za wakfu, bado mna maduka, bado taasisi yenu ina miradi, bado mna wadhamini, bado mnaomba? Hii sio dini, na atakayewapinga katika hili kwenye msikiti wenu wasije, kwa sababu atuletea farka huyo, maanake anazuia msikiti wela. Sikuwa mnanielewa vizuri. Kwa hiyo kuna watu wametoka katika njia ya mtume, kuna watu wametoka katika upande wa akida, kuna watu kwenye akida hawakutoka, wako sawa sawa, akida yao ya Ahlus Sunna sawa sawa, lakini wametoka kwenye manhaji yao ya mambo ya harakati za dini, wamepotea kabisa. Na hawataki kurudi, na hawataki kusikia nasaha. Kuna watu wametoka kwenye ibada, hawa wazoefu wa kizushi, wametoka kwenye ibada, wanasoma hadithi inasema vingine na wao wanafanya vingine, na hata ukiwakumbusha, mbona hii hadithi iko tofauti sana bwana, eh, kwani wale wazoefu wataenda motoni? Ndio kipimo cha yale wanayofanya wao. Sasa ukiacha wewe kama umesoma, wewe mwenyewe ukawa hufanyii kazi wala huwafundishi watu, basi wewe ni sahibu hawa, kwa sababu ushajua haki alafu hutaki kuifuata. Allah ametuambia ndani ya Qur'an, wala tuti'i man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu, wala usimtii yule ambaye tumeughafilisha moyo wake kunako kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu moyo ushaghafilika, hana anachofata, afuata matamanio ya nafsi yake. Kwa ukiacha haki, utakachokifuata wewe ni matamanio nini? Ya nafsi. Allah anamwambia Daudi katika surati Sad, ya Daudi, e Daudi, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, si tumekufanya wewe kuwa ni khalifa katika ardhi, ni kiongozi katika ardhi, fahkum baina an-nasi bil haqq, hukumu baina ya watu kwa kufuata haki. Haki itakuwa imetoka wapi? Si ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi' al-hawa, kinyume cha haki ni nini? Al-hawa, usifuate matamanio ya nafsi, fayudhilluka an sabilillah, yatakupoteza hayo katika njia ya Allah. Kwa ushaijua haki, wewe umesoma mpaka thanawi, wewe umesoma mpaka mutawasita, wewe umesoma mpaka jamia, wewe una degree mbili, una degree tatu, umesoma katika halakati ya ilmiya, wewe si mtu mjinga, unajua kusoma Qur'ani, unajua kusoma hadithi, unajua kufuatilia masala. Haki ushaijua, lakini kwa sababu kuna posho mwisho wa mwezi, ukisimamia haki utaikosa, ukafuata matamanio ya nafsi yako, kuwaridhisha watu, ukamkasirisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Umepotea katika njia sawa. Na hawa ndio mashekhi wengi tulionao leo. Mmoja alinifuata akaniambia, mimi nitasema maaruf na munkar katika daawa yake, atakuwa anasema al-ma'ruf na munkar, wema na munkar, hayuko tayari kusema sunna na bid'ah. Angalia, angalia tadbisi hiyo. Siko mtakuwa mmenielewa Kiswahili. Mimi katika da'wa yangu nikilangania, nitakuwa nasema Allah ametuamrisha wema kadha kadha kadha, Allah ametukataza munkar kadha kadha kadha, lakini sintosema sunna na sintosema bid'ah. Nikamuuliza kwa nini? Kwa sababu haya maneno yanagawa umma. Chu. Eti haya matamshi mawili yanagawa? Yanagawa umma. Lakini ukisema munkar, haigawi. Ukisema maruf, haigawi. Ukisema bid'ah, unagawa umma bwana. Sunna, unagawa umma. Nikabume feli. Swahibu hawa. Huu utakuwa ni swahibu hawa. Al-Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala, pia Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala, wameyataja kwenye vitabu vyao maneno ya Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Anasema Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, sahibu bid'a, mtu wa uzushi, mzushi, mzushi ndio sahibu hawa. La ta'amanhu ala dinika, usimuamini kwenye jambo lako la dini. Mtu akishaacha sunna akaingia kwenye bid'a, usimuamini kwenye jambo lako la dini. Dini yako usimuamini, usisomi kwake, usiombi fatwa kutoka kwake. Wala tushawiruhu fi amrika, wala usimshauri kwenye jambo lako. Wala tajlisu ilayhi, wala usikae kwake kumsikiliza. Waman jalasa ila sahibi bid'a awrathahu Allahu al-ama, yani fi qalbi, atakayekaa kwa mzushi kumsikiliza, Allah atampa upofu kwenye moyo wake. Hataona kama yule anasema baki, hataona kama yule anazungumza munkar, ataona yuko sawa sawa. Allah atamuondolea himaya. Akishakuondolea Allah himaya yake, atakusaidia nani? Kwa hiyo hawa watu wa bid'a, watu wa ahwa, haitakiwi kusoma kwao, haitakiwi kuwauliza maswali, haitakiwi kuomba ushauri kwao, haitakiwi. Mbona wao ndio wengi na hawa wanaotaka haki wako wachache? Mbona Sheikh kasoma Madina? Mbona Sheikh kasoma Umma al-Qura? Mbona Sheikh kasoma Misri? Wewe umesoma hapa hapa tu. Kwani miji inawatakasa watu? Jamani, miji inawatakasa watu? Haiwezekani. Kwa hivyo watu wachukue tahadhari ya kuangamia. Al-Imamu Ash-Shafi'iyyu rahimahullahu ta'ala, kwenye kitabu chake Al-I'tisam akayaleta maneno mengine Imamu Al-Fudhayl, Al-Imamu Az-Zahid Al-Alim Al-Amil rahimahullah, anasema ittabi' turuq al-huda, fuata njia zenye uongofu, fuata haki. Wala yadhurruka qillatu as-salikina, wala usijadhurika kuona ni wachache walioipita njia hiyo. Mbona pale wako watano tu? Mbona pale wako kumi tu? Mimi nikienda nitakuwa 11. Wewe usiangalie hilo, fuata njia iliyo ya uongofu, usiwaangalie wenye kuipita njia. Tumefahamiana vizuri? Wa iyyaka, wa iyyaka wa turuq ad-dalal, ole wako. Ch, chukua tahadhari ya hali ya juu kufuata njia zenye upotovu. Wala taghtaru bikathrati alhalikin, usidanganyike na wengi walioangamia. Usifanye kipimo cha wingi ndo dalili ya kuijua haki. Haki haifahamiki kwa wingi wa watu. Tunaelewana vizuri? Kulazima watu, lazima watu wawe makini katika zama kama hizi za leo. Da'wa tusalafia ni da'wa ya masahaba, ni da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni da'wa inawarudisha na kuwalingania watu warudi kwa Mola wao, washikamane na mwenendo na muongozo wa Mtume wao, waifuate njia ya wema wao waliowatangulia, Muhajirina na Ansari. Ni dawa ambayo tukiwauliza, mnaigombea kwa nini? Kwa nini mwaigombeza dawa hii? Makosa yake yepi? Wakali sana nyie. Sasa ukali ni wa dawa, ukali ni wangu mimi. Mnasema sana watu nyie. Kwa hiyo waovu wasibainishwe. Kwa nini Mtume alimkataza Umar kusoma Taurati? Kwa nini Mtume aliwaambia mkimfuata Musa mkaniacha mimi mmepotea? Alikuwa amemtaja, hakumtaja? Hamjenielewa Kiswahili. Mtume anamwambia wasahaba zake, mkimfuata Musa, kama Musa atakuja hapa yuko hai, Musa ibn Imran kalimullah akaja hapa yuko hai, yule aliyeteremshiwa hiyo Taurati unayoisoma, mkamfuata, mmepotea. Alimtaja, hakumtaja? Wewe kasirika nini mimi kuambia watu msimfuate huyo naye kapotea? Watakaponyamaza hawa wanaojua kupotea kwa mtu wa batili, mtu mjinga atajuaje kwamba huyu kapotea na huyu yuko sawa? Wasipozungumza watu kwamba haya mambo ni bid'a, watu wanaohamu wenye hamu na dini na kupata malipo kwa Allah, watawezaje kutofautisha baina ya sunna na bid'a? Isipozungumzwa haki na batili, watu wenye hamu na mapenzi ya kuifuata haki wataijuaje wakati vimechanganyika haki na batili pamoja? Tamyizi ni kitu muhimu na ni lazima. Mtume alayhi salatu wassalam katika sahiha Muslim ameitaja hadithi ya Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Hudhaifa anamwambia Mtume, anasema Hudhaifa, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'an al-khayr wa kuntu as'aluhu 'an ash-sharri makhafatan an yudrikani. Watu walikuwa wamuuliza Mtume mambo ya kheri, mambo mazuri mazuri, mimi nikawa nauliza mabaya. Lengo langu la kuuliza mabaya nisije kuingia kwenye hayo mabaya. Kumbe kuna vitu viwili, kumbe kuna kheri na kuna nini, na kuna shari. Utaiepukaje shari kama huijui? Kuna shari ambazo ni fikiria zinajulikana, au sio? Wizi, nani asijua kama wizi ni mbaya? Watu wote wajua. Uzinifu, kuna mtu asijua kama uzinifu ni mbaya? Wajua. Lakini kuna vitu ambavyo huwezi kuvijua pasina kusoma, pasina kusomeshwa, pasina kuambiwa. Sasa anasema, nikasema kumwambia Mtume, inna kunna fi jahiliyatin wa shar, si tulikuwa katika jahiliya, tulikuwa katika uovu. Faja'ana Allah bihadha alkhair, Allah katuletea khairi hii, khairi ya Uislamu na sunna. Fahal ba'da hadha alkhair min shar, baada hii khairi kutakuwa na shar? Kala naam, tumekamwambia ndio. Kasema tena kumuuliza, wa hal ba'da dhalika ash-sharru min khair, baada ya hiyo shari kutakuwa na khairi? قال نعم وفيه دخلت. قال نعم وفيه دخلت. ضعيف موانز ولكوامبيو كتكوى نخير كتكوى شر alimwelewa wa mtume. Mahala gani kachanganyikiwa kudhaifu? Kachanganyikiwa na maelezo ya mtume kwamba itakuja kheri, alafu ile kheri ina uchafu. Sasa wewe usiojua uchafu ulio kwenye kheri unaipataje hiyo kheri? Mtume amesema itakuja kheri, alafu ile kheri ndani yake ina dakhani. Dakhan manake ni ukungu, ni kitu kisichokuwa safi. Ili upate kitu safi lazima ukisafishe kile. Huwezi ukapata kitu safi pasina kukisafisha kile. Katika mifano ya kiakili, ukienda kununua mchele dukani, utaupika hivyo hivyo. Mkeo akipika hivyo utamrudisha kwao. Kwa wale wasiokuwa na busara, kwa wale wenye busara, mke wangu ulikuwa unaumwa macho. Mbona chakula hakiliki leo? Kwa sababu ndani ya chakula kuna vichaga, kuna chuya siui, kuna mipunga ingine ambayo haikukoboka. Sasa wewe unachukua mchele dukani ukaupika hivyo hivyo, hakitakuwa chakula kizuri. Ili kiwe chakula kizuri kinahitaji muda sasa. Upembue. Kisafi kibaki na kichafu kitoke. Patakuwa na kheri. Kheri ndio hii dini. Kheri ndio hizi sunna. Lakini zitakuwa na uchafu. Hudhaifa akamwambia mtume, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, uchafu wake ni upi ewe mtume wa Allah? Akamwambia jawabu sasa, qaumun yastannuna bighairi sunnati, watu huo uchafu huo ulio kwenye kheri, watu wanafuata sunna lakini sio zangu. Zinaitwaje? Sunna. Sijui mnanielewa vizuri. Qaumun yastannuna bighairi sunnati, watu washikamana na sunna sio zangu. Sasa nisaidie, utawezaje kujua hii sunna ya mtume na hii ya Darwesh? Kaisha sema mtume, kuna watu utafata sunna sio zangu. Maana yake tunajifunza kwa kuna sunna za mtume na kuna zingine sio sanadi za mtume. Tunarudi kule kwenye maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ili tuzijue sunna za mtume lazima tuzijue hadithi sahihi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuuliza wewe unayetuambia hii sunna, tupa dalili, kwani mpaka kila kitu dalili? Sasa unakihitaji sunna sasa, wakati huna dalili yake? Si useme tu ni rai yetu, tuna shida ya pesa. Usiite sunna. Na midamu nyie ndio mfumo wenu, pia msijiite watu wa sunna, kwa sababu mmesha khalif sunna. Wayahduna bighairi hadi, na watu watakuwa wafuata miongozo, si muongozo wa mtume. Ni muongozo, tumekaa watu watano kwenye meza, wakapanga muongozo wao, wakautawanya kwenye vituo vyao. Huu ndio muongozo. Atakayekiuka asisimame kwenye mimbari yetu. Sikao nitakuwa kiswahili changu kinaeleweka vizuri. Hamjanielewa? Hamjanielewa? Mwenielewa? Kuna sunna ya mtume na nyingine sio ya nani? Utaijuaje ya mtume? Kwa kuthibiti hadithi sahihi ya nani? Ya mtume. Ukiona imekosa hadithi ujue ya nani hiyo? Ya Darweshi hiyo. Sio ya mtume. Hiyo Darweshi. Sasa katika zama kama hizi ambazo madarweshi ni wengi, wewe utasalimikaje wewe mtu wa sunna? Na hili ndio gogoro la kuwapigia vita masalafi, kubainishia watu kwamba hii sunna ya mtume, hii ya darweshi. Huna ugomvi, hawana ugomvi mwingine, wala hawana sababu nyingine. Kwa sababu hiki simama nasema qala Allahu qala Rasul, au nakimbia nasema qala sahaba, Sima kala Sheikhul Islam, sima kala Kumbayi, sineti langu hata hili, hata moja. Na Allah katuambia, wa idha jaahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastambitunahu. Allah katuwekea kanuni ya kurudi kwa wanachuoni. Na da'wa tusalafia inarudi huko. Inarudi kwa Allah, inarudi kwa mtume, inarudi kwa ahli ilmu. Huwezi kumsikia mtu alingania da'wa tusalafia atumie akili yake. Takuletea athari kutoka kwa sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Atakuletea athari kutoka kwa at-tabi'un wa tabi'i tabi'i wa man ba'dahum. Kwa nini wampiga vita? Na lengo ni kusaidia umma, na lengo ni kuongoza umma. Ndio akasema, kimalizia maneno yangu na nasaha zangu kwenu, akasema al-Imam Abdullah bin Mubaraka al-Imam al-Mujahid rahimahullahu ta'ala, na haya maneno ameyataja Ibn Waddah kwenye kitabu chake Al-Bid'ah wa nahyu anha. Anasema Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, i'lam akhi, tambua ewe ndugu, tambua ndugu yangu, anna al-maut al-yawma karamatan li kulli muslimin laqiya Allah 'ala as-sunnah. Umauti leo hii katika zama zetu ni tuzo, ni karama, ni heshima kwa mtu afe akiwa kwenye sunna. Ukitaka mauti kwako yawe raha, ufe kwenye nini? Sunna. Ukitaka kifo chako kiwe ni kifo kina furaha, ukufa ukiwa ni mtu wa sunna. Sima nilewa vizuri. Kisha akasema, fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Neno la huzuni hili, au sio? Ukilisema tamko yule kwa taarifa ya kifo, yani kaka yako akukupigia simu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, la hawla wala quwwata illa billah. Wakati ushaambiwa hilo tatizo la kuja huko, sasa yategemea kafa nani? Sikuelewa vizuri. Akalitamka hilo neno, fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, fa ila Allahi nashku wahshatana, ni kwa Allah peke yake tupeleka mashtaka yetu na huzuni yetu na malalamiko yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunachomshtakia sisi ni wahshatana, upweke tulionao, yani zama za Abdullah ibn Mubarak, wapweke. Wasemaje kwenye zama zetu? Utastaajabu na upweke huu. Kama zama za kina Abdullah ibn Mubarak wanasema anamshtakia Allah upweke walionao. Mashku wahshatana, tunamshtakia Allah upweke wetu tulionao. Wa dhahab al-ikhwan, kuondokewa na ndugu zetu ulama wa ahlu sunna wamekufa. Wa qillatu al-a'wan, wa kutuunga mkono umekuwa wachache, watu hawatuelewi. Qillatu al-a'wan, wasaidizi wa kutusaidia kutupa nguvu kuitangaza sunna wachache, wasaidizi wa kuihami sunna wachache, wanaokaa darasani kuisoma sunna wachache, wanaotoa misaada yao kusaidia vituo vya sunna wachache pia. Qillatul a'wan wa dhuhurul bid'ah, na bid'ah imeenea, misikiti yao na marumaru, vituo vyao vizuri, watu wamefurika. Sisi mnielewa? Lakini nyinyi mmeona mbu, mnajipiga makofi tu, hamna tafeni ya kuwapuliza. Au haviko hivyo vituo vya sunna jawadi? So nyingi tu, vingi viko hivi. vingi vingi Tanzania hii, vingi wengine kwenye masurubali mpaka sasa hivi. Sio maana yake miji haina watajiri, wako wengi, mpaka wanadhamini mamisi, wanadhamini mipira, wako wengi, lakini kinnatul a'wan, wasaidizi wa kuisaidia dini, kusaidia sunna ni wachache mno. Kila soka nini, kila ni wachache sana. Niweze kuwa kwenye kitongoji watu wa sunna, mwenye kanafasi kidogo, mmoja wawili, nikitokea jambo nao. Lakini sio maana yake kwamba hakuna wenye pesa, wako wengi, lakini sio huko hatutongwi. Mkicheka tuwapeni, badilikeni. Ndio sasa tuwaridhishe watu, tumkasirishe Allah, bora tuendelee kuumwa na mbu hivi hivi nabaki. Na hiyo ndio heshima mpaka mnakufa kwenye sunna. Na ndio heshima kwenu mfe kwenye sunna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam. Havitengani viwili hivi. Akasema al-Imam Abdullah ibn Mubarak, wa ila Allah nashku عظيم ما حل بهذه الأمة. نقوى الله تنفلك على ومايته نمهزوني نمسكتكو يتو مزيتو يلوكوت أمه. سو مزيتو نفكيري كسما كورونا نوكيمي عظيم ما حل بهذه الأمة مزيتو يلوكوت أمه يبي من ذهاب العلماء kuondokewa na wanawachuoni. Wa ahlu sunna, na kuondoka ahlu sunna. Wa dhuhuri albidah, na kuenea uzushi. Haya ndo mazito yaliokuta umma. Si kama tumeelewa mazito yaliokuta umma. Wamekufa wanawachuoni. Sasa tulikuwa wakati tusoma شيخ يقوامية حفظه الله الشيخ الجزائر أسيما شيخ مقبل رحمه الله تعالى الكفكي وخباري يكفو شيخ الألباني أبيبت خباري يكفو شيخ الألباني الكفكي مقنواك ونفجلاك سنغزوشي وتسمامك ونجمس وزوشي watasimama kuongea. Na kweli wakasimama wazushi kuzungumza, lakini alipokuwa hai ukinyanyua mdomo tu anakuvuruga saa hiyo hiyo. Kwa hiyo wanapokufa wanawachuoni, wamekufa kina Sheikh Ibn Baz, wamekufa kina Ibn Uthaymeen, wamekufa kina Sheikh Mukbil na wengine wengi, wazushi wamepata nguvu ya kuzungumza. Ashabu al-ahwa wametawanyika kwenye ulimwengu, wametunga vitabu, wanasambaza sauti zao, wanakufa ahlu sunna ambao wanaitangaza sunna, wanaifundisha sunna, wanaihami sunna, wanasaidia sunna kwenye miji yao, wanakufa hao. Wazushi wanaenea, yani hawa wakifa wazushi ni wapata nguvu fadhali. Sasa tunenda kule, tuingie na huku, mpaka mnajikuta ahlu sunna kwenye mji mkuu wawili watatu mmoja. Manake wale mliokuwa nasi, jamani, ndio tubalifikiri jamani, hali mbaya, tutakaa mpaka lini? Mkiona yeye akiona yeye viongozi amueleweke, anachomoka peke yake, anakuwa mudhabidhamina, huku yupo na huku. Ewa wewe uko wapi? Sasa shehe bwana, tujitenga mpaka lini shehe jamani? Hawa ndugu zetu hawa. Tutawaacha mpaka lini? Watajuaje haki? Wewe mmoja utaweza wale 100? Eti shehe mmoja aitwa kwenye maulidi. Kasoma Madina, kaarifiwa kwenye maulidi kenda. Alipofika pale kwenye maulidi, wale wazee wakafurahi sana. Shekhe fulani amehudhuria katika wageni wetu leo. kesho yake ulizo shekhe, shekhe ulienda kwenye maulidi? Nilienda lakini sikula. Hiyo wasemaje wewe kauli hiyo? Asema nilienda lakini sikula. Kwa nini ambiwa kosa ikula? Mara shekhe mwingine aitwa kwenye sherehe ya Miraji. Mwezi wa Rajabu kuna sherehe nini? Ya Miraji. Wanakutana ile tarehe 27, wanasoma maulidi, wanasoma kisa cha Miraji kina uongo na ukweli. Hawasomi kilichokuwa sahihi, wanasoma vya uongo na vya ukweli. Yule shekhe akenda, akapewa nafasi ya kuzungumza, akatoa nasaha zake pale, akamaliza, wakanywa chai, akamaliza. Akaulizwa, shekhe, ulikwenda kwenye sherehe za Miraji? Nilienda. Dalili yako ya kwenda? Nilienda kufikisha ujumbe wa Allah. Swali la tatu, uliwaambia kama Miraji ni bid'a? Uliwaambia kama hii mada mlokaa hapa hampati thawabu? Hapana, sikuambia. Ujumbe gani ulikwenda kufikisha? Nyie mna msimamo mkali bwana. Mada imegeuka. Sasa wao wameenda baa, baa kapigwa mziki, pauzwa pombe, malaya wako pale, waenda baa wazungumzia kwamba ni makosa kunywa kwa mkono wa kushoto. Anda, kuna wazimu. Kwa nini ambiwa mtu akinywa pombe kwa mkono wa kulia apata thawabu? Waambie pombe haramu, waambie mziki haramu, waambie hawa malaya waliokuwa hapa haramu, uone kutakaa kwenye ile meza kama ujapigwa na machupa ya bia pale. Na ni hivyo hivyo, huwezi ukaitwa wewe kwenye sherehe ya watu wa bida ukazungumzia makosa lile jambo ukabaki salama. Huwezi kitu hicho. Wakikuheshimu watazima maiki. Yale hapo umekuheshimu kwa kweli. Ile maiki itazibwa, sauti sitoki nje, na wewe utaambiwa shekhe, muda umekwisha. Sasa kipindi kama hichi ni kipindi cha kuwa na uvumilivu na subra. Ukitaka ufanikiwe, ufe katika sunna. Ni kama alivyosema al-Imamu al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunna, ivumilishe, isubirishe, usiwe na haraka. Njia ya sunna ni ndefu, ina miba, ina kero, ina maadui, ina viki. Vumilia, vumilia, isbir nafsaka ala sunna. Waqif haythu waqafa alqawm, simama waliposimama watu wa sunna, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simama hapo hapo, usinyanyue mguu wako kwenda mbele wala kurudi nyuma. Waqul bima qalu, sema walioyasema wao. Usilete ya kwako, usipendezeshe watu, zungumza haki namna ilivyo. Wakufa amma kafu anu, jizuilie kuyafanya yale waliojizuilia wao kuyafanya. Acha kufanya. Watu wamekusanyika, kuna waziri mkuu Muislamu yuko hapa, kuna jaji yuko hapo, umeitwa kwenye hafla nzito ya wakubwa, mamufti wako hapa, mashekhe wa mikoa wako hapa, na wewe ni miongoni mwao, na wewe pia wafanya nini? Uko pale. Alafu shekhe anakuambia leti dua. Unasemaje sasa? Si umekuja pamoja na sisi? Lete dua. Yeye ndo akapiga fata, afu anakuambia lete dua. Fata akakupigia yeye, dua unaomba wewe. Sasa ataka akuone. Hapa kuna mheshimiwa, pale kuna mheshimiwa, pale kuna mheshimiwa, pale kuna mheshimiwa, hapa kuna mheshimiwa. Wamejaa waheshimiwa wa kiserikali na wa kidini wako hapa. Anakwambia lete dua, na wewe ndio salafi, mtu wa sunna. Unatakiwa umwambie endelea mwenyewe. Wakufa amma kafu anhu, jizuilie kuyafanya waliojizuilia wale kuyafanya. Alafu ukimaliza kutoa hilo jibu, tukuone itakuwaje, tusikie kitakachotokea pale. Kwanza wale wengine watakupenda wewe, kwa mtazamo wa kiuoga kawaida utaogopa, lakini ukishasema tu siwezi kuomba dua katika mahala kama hapa ni bid'a, au kaambia endelea mwenyewe, lete shekhe, shekhe hairuhusiwi, ni makosa. Makosa gani? Wewe sasa siendelee mwenyewe, wewe usipige facha. Kwani unapiga mimi? Facha upige wewe, si ubalishie mwenyewe. Hapo utazua vichwa vya wale watu waliokaa pale. Kwani vipi? Hili jambo linafaa nifanye? Wale hawa wasomi ushajua kinachoendelea. Wale waumini sasa waliohudhuria pasa. Hivi kwani vipi? Hili jambo linafaa ama halifai? Kwani ndio jambo sikasoma? Ukiona unajua halifai. Sasa hapo ndio kakadia tu. Kwa vichwa vitagonga vya waumini. Hili lipata kutokea siku moja, nikaleta balaa kubwa. Waliniarifu mimi kwenye maulidi, makusudi kwenye harusi. Kijana akaja kunifuata, shekhe, mimi naoa na kuomba uje kwenye harusi yangu. Ndio sawa, nitakuja. Nimekwenda na baraza lipendeza. Kijana wa mjini kaoa, matajiri wapo, mashekhe wote wa mjini wapo, vijana wa mjini wapo. Akasema tumekaa pale tusubiri ubwabwa. Mara nimekuja barazani. Shekhe wa kwanza akapiga fatha pale, akaanza mlango wa kwanza. Wakiwa na haraka wasomaji wote minne. Napiga wa kwanza na wa pili, narukia wa nne. Wawahi kumaliza wale ubwabwa. Nilipo siitiki wala ndio na simu yangu, na mimi nasoma zangu kwenye simu yangu. Ikafikia ya kusimama ile sasa. Wanaita kiamu, ndio mtu umekaja sasa pale, kasaliwa kwa ukaletwa pale. Kasaliwa mtume kaja pale. Kwa hiyo wanasimama kumpokea nani? Mtume. Na mimi nimekaa kwenye baraza la mashehe, mimi nikakaa chini. Sijasimama. Watu wakashtuka. Mwingine pale chini akakaa chini. Mwingine pale akakaa chini. Mwingine pale akakaa. Watu watano sita akakaa chini. Walimaliza. Akainuka shehe kutoa mawaidha. Na mimi binti wapo hawezi kunisema. Hakuna kisema na sema hapo. Sheikh atoa mawaidha akazungumzia tu ndoa, akamaliza akakaa chini. Watu wakaleta ubwabwa, wakala ubwabwa. Ah. Waumini wakasalia zikani. Mashehe tuambieni ni kama haifai kusimama tukae wote. Sheikh mmoja akanifuata. Unaona sasa? Unaona? Si wache kuja. Ni kama kwani unajita wewe? Sikanita boaji. Yes, anajua. Ananijua mimi na maulidi tofauti. Sasa so, nyie mmetaka mnikomoe kwa kuleta maulidi. Mmekubali muimbe nyie wenyewe wanaume, muimbe hapa swali wa nabii, muimbe wenyewe. Ili mnikomoe. Hamna tabu. Mimi mwenye kuoa au mwenye kuolewa asiponita siwezi kuja. Wewe lazima tukae chini. Lakini baraza lilibadilika. Shekhe kaulizwa, tutajibu, tutatoa kauli ya mashekhe. Mtatolea wapi? Na mpaka leo haijatoka. Na haiwezi kutoka. Kwa sababu haipo, itatoka wapi? Itatoka wapi kauli ya mashekhe? Ije ihalalishe kusimama kwenye maulidi. Mtume yuko hai, hataki wamsimamie. Yeye amekufa. Katika vitu alikuwa anakasirika mtume ni kusimamiwa. Hataki kusimamiwa, tabia hiyo haipendi na kakataza. Na masahaba hawakuwa wanamsimamia mtume. Nyie mnasimamia kesha kufa. Yule yuko hai awamsimamie. Nyie kesha kufa mnasema kaja hapa. Hapa mtu wa Mungu kwenye maulidi kaja. Amekujaje? Kafufuka kwenye kaburi akaja huko. Kuhudhuria mlango wa 4. Tangu mwanzo hayupo, kaja mlango wa 4 tu. Eh? Si ajabu hivi. Katika kumbeza kusoma yeye hajaja. Kawasubireni mkifika tu mlango wa 4 katikati ndio anakuja. Ah, huyu mtume ama ibilisi. Sasa wakufa amma kafu anhu, jizuilie kuyafanya yale waliojizuilia wao kuyafanya. Wasluk sabila salafuka salih, na uipite njia ya wema wako waliokutangulia. Fa innahu yasahu kama wasahu, utapata walioyapata wao, walioahidiwa na Allah na wewe utayapata. Sasa kubakia kwenye sunna na kuvumilia katika wahsha hii sio jambo dogo. Ni lazima tumuombe Allah thabati. Ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinika. Lazima tumuombe sana Allah atutipe thabati katika sunna hii na katika manhaji hii mubarak. Na uchache wetu tuisaidie dawa iende mbele, na uchache wetu tukae darasani tusome, na uchache wetu tupendane kama watoto wa baba mmoja mama mmoja, tuhurumiane, tushauriane, tunasifiane, tusikatane, tusishambuliane. Tuko kwenye upweke wa hali ya juu sana, na watu wanafurahi kusikia tumegombana, wanafurahi. Kwa lazima tuwe makini na kutafuta kila njia itakazozuia mipasuko katika safu yetu. Na imani kuna saha hizi zangu tuko zimeeleweka kwa uchache huu wa ueleweshaji. Namuomba Allah nisamehe mimi na nyinyi, atulipe heri katika juhudi zetu na maisha yetu, atujalie mwisho mwema katika maisha yetu, atuongozee familia zetu, wake zetu na watoto, na atujalie mwisho mwema katika maisha yetu, tufe katika sunna sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na awasamehe ndugu zetu waliotangulia katika akhira. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.